masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan mu da saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai suna labaran kirkira, wanda channel din One Arewa YouTube ke kawo muku. Idan mai sauraro bai manta ba, muna cikin littafin nan ne mai suna Tana Tare da Ni, wadda ni ne Dita rubuta. A shirin da ya gabata, mun tsaya ne daidai inda mai littafi take cewa. Safe, rana, yamma, dare. Anas riƙe yake da botul na giya a hannunsa yana sha. Da rasuwan baba yau sati biyu kenan, amma Anas ji yake kamar yau-yau ɗin nan baba ya rasu. Sau kusan kullum yake kai ziyara gidan baba. Masu aiki ya nemo don suna kula da gidan. A rana sai an yi shara da motsin sau biyu. Wani akwai mutum a ciki. Ta rasuwar baba kuwa ya rufe kamfanin har yau ba a buɗe ba. Masu aiki a wajen ba yadda ba su yi da shi ba ya buɗe musu su koma aiki, amma ya ki. Shi a tunaninsa ba zai iya handling ba, baya son ya ɓata wa baba ko da ƙwayan zarra ne cikin kamfaninsa. Allah kaɗai ya san wahalar da ya sha kafin ya samu ya gina wannan skyscraper. Saboda haka yake jin tsoro sosai kar ya yi wani abu, ya yi raining abu a ciki. Kusan sati uku kenan ake neman Anas ya ƙi buɗe kamfani. Ga ongoing projects da yawa nan barkati. Daga ƙarshe sanda ƴan manya-manyan wajen suka je suka ma abu bayanin komai, sannan ya ce musu zai ma Anas ɗin magana. Bayan tafiyar mutanen, Ummi da ke taya Amal tsifa ta ce, ya Ibrahim wallahi Anas tausayi yake ba. Ba laifinsa ba ne, yaro yake, yano ne. Har yanzu dududu shekarunsa 24 ne fa. He is still young. Shi ya sa ya kamata ya buɗe ofis ɗin. Ya yi haƙuri ya rungumi ƙaddara. Kin buɗe kamfaninsa ba taimaka masa zai yi ba. Kin dai ji abin da masu aikin nasa suka ce. Akwai ongoing projects da yawa. Kuma ko ba don wannan ba ma, yau a ce Alhaji Muhammad na raye, ai ba zai yi farin ciki da abin da Anas ke yi ba. Kowa ya tausaya masa, shi ma ya yi haƙuri ya tausaya wa kansa mana. Shiru Ummi ta yi cike da hawa. Shiru Ummi ta yi ta gyaɗa kai. Amal kuwa idan ta tuni suka ciko da hawaye. Rabuwanta da ta sa ya Anas a ido har ta manta tun da ya bar gidan, ko ta kira sa wani sa'in ma bai ɗagawa. Yadda za ku san lallai Anas ya shiga wani irin yanayi kenan. A ce Amal ma gaba ɗaya yake fikin call ɗinta. Allah sarki. Anas na zaune ƙasan carpet a hotel room nasa da giya a hannunsa, sai sha yake ba makawa. Gashin kansa ya tarwatse, wane na mahaukaci. Ɗakin duk warin giya yake, ko ina kwalban giya kuke gani. Ko masu gyara sun zo yi, bai barin su shiga. Kan gado ne kawai kenan tsaf tsaf. Shi ma ɗin saboda ya ƙauracewa kwanciya kai ne, a ƙasa yake kwanciyarsa yanzu. Wayarsa da ke kan gado ya soma ringin, haka yana ji, amma ya kasa koda ɗaga ƙafa balle ya ga kowaye. Haka ya ɗaga giyan hannunsa ya kai baki, sanda ya kurɓe tas, sannan ya wurgar a ƙasa kamar yadda ya saba. Bacewa kawai ya yi a ƙasan tare da zira wasilin ido. Can wayar tasan ta soma ringin kuma. Nan ma yana ji bai ɗaga ba, sai a karo na uku ya yi rarrafe ya ɗaga. Idanunsa wani dushi-dushi suke ganin yama kasa gane wa ke kira. Kawai picking up ya yi ba tare da ya ce komai ba. Hello Anas, cewar abu. Shirun da ya ji ya sa ya sake faɗin. Hello Anas, ba ka jina ne? Hello? ai kawai Anas ya fashe da kuka cikin waya kamar dan yaro. Hankalin Abu yayi dubu ya tashi, gashi ba su san wani hotel Anas ya kama ba. Anas, until when zaka koyi rungumar kaddara ne wai? Ka sani babanka ya riga ya rasu, duk wannan abin da kake yi ba dawo da shi zai yi ba. Haba mana Anas, sai ka ce ba namiji ba? Man up please, kap kowa jiranka yake yi ka bude kamfanin ka, amma kaki sai yaushe wai? Iye shiru kuke ji ba response, ko ku kan ma ya daina ji. Hello Anas, I come to me. Anas yayi hanging up call din, sai kuka yake ba makawa. Shi har yanzu bai yarda cewa baba ya tafi ya bar sa ba. Baba ya tafi ya bar masa company sa daya da ya kula da shi ba. Yana cikin kukan Shatima ya kira, yana ji yake dagawa kusan miss calls biyar, sannan ya daga. Nan ma shiru yayi bai ce komai ba. Hello ya Anas, muryar Shatima ya jiyo. Ya Anas kana ina? Shiru yayi bai amsa sa ba. Ya Anas dan Allah kana ina? Wallahi duk mun damu, ka faɗa min inda kake. Amsar wayar Amal dake kuka ta yi, ya Anas yanzu sai ka tafi ka bar mu dan Allah, ka dawo gida. Ta kuma fashewa da kuka. Jin kukan Amal yasa sa magana. Bayan ya daidaita muryarsa dan kar sa gane a bige yake, kin ji Angel bal kuka. Zan dawo amma ba yau ba. To kana ina? Ta tambaya. Ina cikin Maiduguri. Amsar wayar Shatima yayi, ya Anas tell me, ina kake in zo in same ka? No, ba dai yiwu ka zo ba right now. I'm drunk. Ba na son su Abu da Unni su zo. Aiko ya fara magana kamar zararre. Kar su zo su ganni a haka su kamu da kansa, ba ma ciwon zuciya ba. Ya dan yi dariya, wa ya sani ko su ma su mutu? Ya salam, Shatima ya faɗi. Me ya same sa ya Shatima? Amal ta tambaya tana kuka. Ba komai, Shatima ya mata ƙarya. Jeki ina zuwa. A sanye tashi ta cishe. Tana fita, Shatima ya dawo kan wayar. Ya Anas, what are you saying? Yanzu fi sabilillahi tun tafiyarka can shaye-shaye kake ta yi? Ina kake yanzu? Chill little bro, kar ka damu. I'm somewhere safe. Ya Anas, ka faɗa min inda kake in zo in duba ka please. Kaji? Saboda ka zo da su Ummi da Abu su gane ina shaye-shaye? Anas ya faɗi, idanunsa suna kakkasewa. Bai san sanda ya bada address ɗin ba ma, kawai ya zarce bacci. A gurguje Shatima ya fito ya samu su Abu a falo, duk hankalinsu a tashe. Ya haka? Ina zuwa. Abu ya tambayi Shatima. Wajen ya Anas zani Abu ya ba su amsa. Tsaya mu je tare to mana. A'a Abu, please kai haƙuri. Ya ce in je ni kaɗai, ba zai ji daɗi ba in ya gan mu duka. Ku bar damuwa, ya Anas is somewhere safe. Anya kuwa Shatima cewar Ummi, cike da damuwa. Ka bari mu je duka mu gansa dan Allah. Ummi please, kar mu fara ce in ce. Ya Anas made it clear to me, ni kadai yake son in je, ku yi haƙuri. Ba komai Shatima, Allah kare. Allah ya kare kuma ka isar masa da sako. Ka isar masa da sakon da Abu ya faɗi. To Abu nan ya ja mota ya fice, daidai ya isa harabar hotel din ya fito. Bai ma san room din Anas, room number da Anas ke ciki ba. Ko da ya tambayi Anas din kuwa, shi ma ce masa yayi bai sani ba. Tsantsan yadda ya bugu, kai reception ya wuce yayi tambaya kin faɗi masa ta yi, a cewar ta ko ya zo ya cutar da shi ne. Kansa ne ni, can't you tell? Baki ga muna kama bane, ya daka mata tsawa. Now tell me his room number. Kallon fuskarsa ta yi a tsorace sannan ta ga efa suna kama. I am sorry sir, room 21. CO in Flames Enterprises yake. Da gudu ya haura sama zuwa room 21. Abu dama ya tarar da kofar yana sa kai farin giya ya masa sallama. Salati kawai yake yana bin ɗakin da kallo. Kwalban giya sai ka ce na siyarwa. Toshe hancinsa ya yi. Tare da rufo kofar a kan gado ya tsinci Anas ya yi rufe da ciki sai bacci yake. Kwata-kwata singlet ne a jikinsa sai da short nika. Gashin kansa da ya tarwatse ya rufe kaɗan daga cikin fuskarsa. Juyar da shi Shatima ya yi tare da kiran sunansa. Shiru kuke ji ba amsa. Ya Anas, ya Anas, kana ji na? Ya faɗi. Idan sarse yana bacci. Gyara masa kwanciya Shatima ya yi tare da rufe sa da bargo. Sannan ya koma ƙasa. Ya kira masu aiki suka kimsa ɗakin tsaf aka sa room freshener mai uban ƙarfi da daɗi don kore warin giya. Baccin awa uku Anas ya yi sannan ya farka a hankali ya so mu buɗe ido. Yana buɗe idonsa ya sauke su kan Shatima. Ƙoƙarin zama yake Shatima ya taimaka masa. Ya Anas, how are you feeling? Yaushe za ka shigo nan? Yaushe ka shigo nan? Ya kasan ina nan? Tambayar da ya masa kenan. Kai ka faɗa min. But it doesn't matter. Ya Anas, this has to stop. Ya isa fi sabilillahi. Me damuwarka ne? Kai baka san me kaddara bane a rayuwa? Kashi kanka kake son yi? Kwalaban giya kusan 30 a ɗakinka? Hauka ne wannan kome? Ba tare da ya amsa sa ba ya ce, ina so abu, ka taho da su ne? Ban taho da su ba. Amma believe me, ina komawa gida zan sanar da shi da ummi wannan halin naka na shaye-shaye tunda you are not ready to change. Ina ka taɓa jin dan amma mutum rasuwa sai ya so ma shaye-shaye haka? Haba mana, ya Anas. I am sorry, ya faɗa a hankali cike da jin haushin abin da ya yi. Shatima, I am sorry. Giyan ne kawai in na sha nake jin problems ina sun tafi. Shatima, ku bar ganin laifi na, please. Abubuwa ne sun yi yawa. I am just 24. Baran iya manajin babban enterprise kamar na baba ba. Baran iya ba. It is beyond my will. Sai kuma ya fashe da kuka. Da haɗin Allah da annabi da kukan sannan Shatima ya samu ya yi convincing ɗin Anas kan buɗe kamfanin. Wanka ya sa ya yi yana fitowa ya masa ordering abinci. So sai Anas ya samu ya ci. Thank you Shatima. Ban san yadda zan yi ba without you. Hagin nasa Shatima ya yi. Me too brother. Dan Allah ka rage shaye-shayen nan. Kada alcoholic level naka ya haura ya zama toxic. Dan Allah. Hagin nasa back Anas ya yi. Insha Allah zan rage. Bayan sun sako juna, Shatima ya ce, let's go, ga kayayyakinka nan duk na shirya maka. Tare suka sauko bayan Anas ya biya bills nasa, suka dawo gida cikin motocinsu. Amal na zaune bakin ƙofa sun ɗazu tana jiran dawowarsu. Get ta ji an buɗe da sauri ta kai dubanta. Ganin motan ya Shatima, ƙaramar Benz ya sa ta koma baya ta zauna. Tana sake juyowa kawai ta ga motar ya Anas. Tsalle ta daka ta je wajen parking da gudu. Yana fitowa suka yi hugging ɗin junansu da gudu. I miss you ya Anas, ta ce tana hawaye. Jama'a masu sauraron mu, anan da mu dakata cikin shirin namu ɗin. Domin jin ci gaba ko kuma wasu sabbin shirye-shirye, sai subscribing din channel ɗinmu One Arewa YouTube. ko kuma ka ziyarci shafin mu mai suna warearewa.com domin jin labarai, siyasa, al'amuran yau da kullum da labarin wasanni da wasu novels. Mun gode.